السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أسلك الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه ابن ماجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم. دوغو إسلام حديثي تريز تنغوليزا كتك خطبة يتوهي نكتك حديث تكوفو na ni katika hadithi ambazo kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam ndani yake ahimiza na sisitiza na kuonesha wajibu wa jambo la kutafuta ilmu. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, biidhnillahi ta'ala, maudhuu ya khutba yetu ya leo tutaelezea wajibu wa kutafuta elimu ya kisheria, umuhimu wake na utukufu wake. Asema Mtume sallallahu alayhi wa sallam: talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Kuwa kutafuta elimu ya kisheria ni jambo ambalo kwamba ni wajibu juu ya kila mmoja katika Uislamu. Na kadhalika pia Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema: innamal ilmu bitta'allum, hakika elimu ni kwa kujifunza. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, Muislamu kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, Muislamu kuifahamu dini ya Allah tabarak wa taala, kukifahamu kitabu chake na kuzifahamu sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam ni jambo ambalo kwamba ni wajibu juu yake. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, talabul ilm faridatun ala kulli muslim, kutafuta elimu ya kisheria ni wajibu juu ya kila mmoja katika Waislamu. Hafidh au al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah fi al-Fath yaqul, akielezea makusudio ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kule kuamrisha jambo la ilmu na katika kule kuhimiza jambo la ilmu, asema: al-ilmu shar'i alladhi yufidu ma'rifata ma yajibu 'ala al-mukallaf min amri dinihi fi 'ibadatihi wa mu'amalatihi, wal-ilmu billahi wa sifatihi وما يجب له من القيام بأمر وتنزيه عن النقائص. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, makusudio ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema talabul ilm faridatun ala kulli muslim, akusudia elimu ya kisheria ambayo kwamba inafaidisha na kumfaidisha yule ambaye kwamba amekalifishwa kufanya ibada za Allah subhanahu wa ta'ala, ameamrishwa kufanya ibada. Makusudio ni kuisoma elimu ambayo kwamba itamfanya yeye atambue yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemwajibishia katika ibada na yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameyafaradhisha juu yake. Kwa hivyo hivi, ndugu zangu Waislamu, makusudio ni al-ilmu shar'iyyu alladhi يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه في عباداته ومعاملاته. وإذا متوم صلى الله عليه وسلم لبسيما كوى طلب العلم كتفوت إليم فريضة على كل مسلم من واجب جوا كلا موجة كتك الإسلام إليم ومبقوان بمتوم من يكسودية من إليم وكشرية من إليم ومبقوان بينفن المسلم ومتنبوه الله سبحانه وتعالى ni elimu ambayo kwamba inamfanya Muislamu amtambue mtume wake sallallahu alayhi wasallam, elimu ambayo kwamba inamfanya Muislamu atambue ibada mbalimbali za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, mtu kuitafuta elimu ya dini yake ni jambo ambalo kwamba ni wajibu juu ya kila mmoja katika Uislamu, hasa Muislamu ambaye kwamba ni mukallaf albaligh alaqil, Muislamu ambaye kwamba mibaligh na mwenye akili, inakuwa ni wajibu kuzisoma, inakuwa ni wajibu kusoma ibada, inakuwa ni wajibu kusoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maana kusoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio jambo ambalo kwamba litamfanya atambue ibada, ni jambo ambalo kwamba litamfanya kitambue kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam na mambo mbalimbali ambayo kwamba amekalifishwa kuyafanya na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, kila mmoja katika Uislamu ahitajia ilmu ya dini, kila mmoja katika Uislamu ahitajia kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kukifahamu kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kuzifahamu sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Yaqul al-Imam Ahmad rahimahullah, an-nas ahwaju ila al-ilm minhum ila at-ta'ami wash-sharab, li'anna ar-rajula يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه. الإمام أحمد رحمه الله سمع الناس إلى العلم أو الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب كوات ونيتجي إليم السانة ونيتجي إليم زايدي كلكو كيتجي كولا نكونوا. كويفن لقسام الإسلام إليم تيتجي حتى كلكو كولا نكونوا. لماذا؟ أسمى الإمام رحمه الله لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين. سبب متو يتجي أكولا نكون وقسك مرموجة أما مرميلي. أكسمى وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه نقول كو يتجي أكواك إليم لقدر يبمززاك. كيف نجزانك إسلام مدام إسلام يبموه madamu muislamu ipo hai aitajia kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, aitajia elimu ya dini. Maana elimu ya dini inakuwa ni sababu yake yeye kumtambua Allah, inakuwa ni sababu yake yeye kumwabudu Allah kama alivyoamrisha, inakuwa sababu yake yeye kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam na kumtambua mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ndugu zangu waislamu, tuitajia elimu. Talabul ilm faridatun ala kulli muslim wa innal ilma bitta'allum, na hakika elimu ni kwa kujifunza. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, kila mmoja katika Uislamu anahitaji elimu. Jambo la elimu ni jambo ambalo kwamba ni muhimu kwa maisha ya Muislamu, ni jambo ambalo kwamba ni tukufu. Na ukiangalia katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, aya za mwanzo ambazo kwamba Allah amemteremshia mtume sallallahu alaihi wasallam, ameziteremsha akimuhimiza mtume sallallahu alaihi wasallam kutafuta elimu. Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, aya za mwanzo na sura ya kwanza ambayo kwamba Allah anamteremshia mtume, amwambia mtume iqra, soma na ujifunze na utambue. Kadhalika pia Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume sallallahu alayhi wasallam fa'lam annahu la ilaha illa Allah, jambo la kwanza tambua kuwa hakuna mola mwenye kupasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hivi ndugu zangu Waislamu, inna an-nasa yahtajuna ila hadha al-ilm fi dinihim kama yahtajuna ila at-ta'ami wash-sharabi fi dunyahum, hakika waislam na hakika walimwengu na viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala wanahitajia elimu hii, wanahitajia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kule kuisoma na kuifahamu katika dini yao na katika maisha yao zaidi ya vile wanavyohitajia kula na kunywa katika dunia yao. Wallahu aalam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد ربو إسلام كتك خطبة وقوانزة ميلزية na kutukataja baadhi ya hadith za Mtume sallallahu alayhi wasallam ambazo kwamba ndani yake anahimiza juu ya jambo la ilmu. Ndugu Islam, tunapasa kutambua kuwa talabu la ilmu, kuitafuta elimu ya kisheria, ibada ni ibada miongoni mwa ibada za Allah subhanahu wa ta'ala, na tena ni katika ibada tukufu. Qala al-Imam Zuhri rahimahullah, ma ubida Allahu bi shay'in afdala min al-ilm. Al-Imam Zuhri rahimahullah asema hajawahi kuabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala na jambo ambalo kwamba ni tukufu, na jambo ambalo kwamba ni bora zaidi ya kule kutafuta elimu. Kadhalika pia Sufyan al-Thawri rahimahullah asema la a'lamu shay'an afdala min talab al-ilm, kuwa sijui jambo ambalo kwamba ni bora zaidi ya kule kutafuta elimu. Kwa hivyo hizo ndugu zangu Waislamu, talabu al-ilm faridatun ala kulli muslim, kutafuta elimu ni wajibu juu ya kila mmoja katika Uislamu. Limadha? Lianna talab al-ilm ibada, maana kutafuta elimu ni ibada miongoni mwa ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, kama vile Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha ibada ya swala na ibada ya kufunga na ibada ya haji na ibada ya kutoa zaka, kadhalika katika ibada za Allah subhanahu wa ta'ala ni talabul ilm, ni ibada ya kutafuta elimu. Kwa hivyo ibada hii ni wajibu juu ya kila mmoja katika Uislamu, kama alivyoelezea Mtume sallallahu alayhi wasallam, talabul ilm faridatun ala kulli muslim, kuwa kutafuta elimu ni wajibu juu ya kila mmoja katika Uislamu. Ndugu Waislamu, hakuna ambaye kwamba amezaliwa yajua, hakuna ambaye kwamba amezaliwa na ilmu, la. Jambo hili Allah subhanahu wa ta'ala amelikataa, na jambo hili si jambo la ukweli kuwa mtu amezaliwa yatambua, la. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia Mtume, iqra, soma, jifunze na utambue. Sababu gani? Hakuna aliyezaliwa yajua, inna rajula la yuladu aliman innama alilmu bitta'allum, hakika mtu azaliwi mwanachuoni, kadhalika elimu ni kwa kujifunza. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun, kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametutoa katika matumbo ya mama zetu hatujui chochote. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, hakuna aliyezaliwa yajua. Kwa hivyo inampasa kila mmoja katika Uislamu kwenda mbio kujitahidi kuitafuta dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwenda mbio na kujitahidi kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu gani? Hakuna aliyezaliwa yajua. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, kila mmoja katika Uislamu afaa changamke na afawe na bidii katika kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Limadha? Innal ilma bitta'allum, hakika elimu ni kwa kujifunza. Lazima kila mmoja katika Waislamu ajifunze dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na amna ibada ambayo kwamba ni bora zaidi ya ibada ya ilmu. Ma yuradu Allah bi shay'in afdala min al-ilm, hajakusudiwa Allah, hajawahi kuabudiwa Allah na ibada ambayo kwamba ni bora zaidi ya ibada ya ilmu. Jambo la kusikitisha ndugu zangu Waislamu, wengi katika Uislamu hawataki kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wengi katika Uislamu hawaifahamu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wanafanya ibada ala jahli, wanafanya ibada juu ya ujinga pasipo na kutambua. Jambo hili ni makosa. Bala Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, man abada Allah biduni ilmi kana ma yufsidu akthara mimma yuslih, mwenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala pasipo na ilmu, basi kuharibu kwake ni kwingi kuliko kutengeneza, kuharibu kwake ni kwingi kuliko kutengeneza. Kwa hivyo yote ambaye kwamba atakayemwabudu Allah pasipo na ilmu, aswali pasipo na kuisoma ibada ya swala, afunga pasipo na kuisoma ibada ya kufunga, kadhalika anafanya haji na ibada mbalimbali, basi anaharibu kuliko kutengeneza. Haiwezekani, haiwezekani ukapatia katika jambo haulijui, jambo haujalisoma, jambo haujaliulizia ukaelezewa vile linavyofanywa ukalifanya, basi bila shaka utaharibu. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, talabul ilm, kutafuta elimu ya kisheria, elimu ambayo kwamba itakufanya uzitambue ibada za Allah, elimu ambayo kwamba itakufanya umtambue Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, faridatun ala kulli muslim, ni wajibu juu ya kila muislamu. Wakadhalika alilm ibada, na elimu ni ibada ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameifaradhisha juu ya kila mmoja katika Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume, fa'lam annahu la ilaha illa Allah, jambo la kwanza tambua kuwa hakuna mola mwenye kupasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Kwa hivyo jambo la kwanza, Allah anahimiza watu kusoma, watu kujifunza, na Allah subhanahu wa ta'ala amekataza watu kufanya ibada pasipo na ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah amekataza mtu kuingilia jambo ambalo kwamba alitambui, mtu kufanya ibada pasipo na kujifunza. Maana mje anapofanya ibada pasipo na kujifunza, kuharibu kwake yeye ni kwingi kuliko kutengeneza. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, kila mmoja katika Uislamu lazima isome dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja katika Uislamu lazima yanapupa, lazima yanabidii, kama tulivyonabidii katika mambo yetu ya kidunia, kadhalika basi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, mimbabi au la kuwa nabidii. Rabbana atina fi dunia hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Rabbana takabbal minna innaka anta samiu alalim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.